Çok adam ben çok iyi. Herkes de açıyor. Thank you.

нужно собираться. Ezt nem ötbe. Na, majd el lesz számolva. 1500. 55. 50. 1900-as összem szerelt már. Még maradt még 500. Ha nem tudhatni, ki volt a tájéknak, ha nem tudom, mit veszem. Még egyszer fordulok, miért, akkor ugyanezt megveszem meg. Legyen. 80. Ja, 3. Szóval neked kelljen motorolaj, hogy az nekem maradjon. Mikor a tömeged, akkor majd azt tanulunk. Fél liter az 350 dinárba kerül. Benzin. Két liter az 350 dinár. Ha kell neked, ha nem, azt kéne hozzáviszem. Ha, vagy hogy akarod. Egy ilyen, direkt ilyen steel, nem vörd, 410 dinárba kerül, ami a láncra megy. Nekem különben otthon. Meg följel ment ez a kis szar, ha ő kettőt kellett mondanom, vagy háromat. Mindegy, hozva. Ez ilyen, meg két az. De melyik kell a szemeket? Ami kell a fül az üzenemnek, azt pedig meg hazaviszem. Hogy akkor el. Igen, mindegy, nem csoda. Az két liter az a bármi. Igen. Ez két liter. Hozva kéne még ezt, tudtam. Nem csinálták, segítom. Hogy tudnád, igaz, itt a barzok, ez a csúkok alul. Nézd a csirkék alul. Igaz, itt én találtam. A másik ezennek azon mondja, hogy nézzük meg a ülétem, a megindul, van benne annyi, hogy kivágja ezt a fázat, hogy ne ezt jól, nem? Akkor... Á, mert én adhatok kint, és ez tésülig vártainak kell. Nem kell, akkor semmit sem. Tizás, Van benne az enyémben órát ízni, akkor kivegek a fázat, ha most a mind a két liter magaménak veszed, akkor aztán tökélem, mire megint vágni akarok. Értem. Belevisz szerintem, én adok. Akkor csináljuk a... Nem kell kifizetni, te is vársz a máskor. Ha nem lesz elég, akkor öntsünk vele. Hát nem kell a tatának, akkor oda kifizetni az egészet. Nem kell, akkor... Ezt liter, akkor... Ja, tudom. De lehet, hogy átöntöm egy literes zsönekén annyit kell, hogy csak egy kis fél, egy rubikát kell csak beleöntenem. A fél az itt van, ez a fele neki így. Ez a két ütérben valahatottuk össze a felé. Ja, itt van a fele is. A másik ez még kell van az rágozott, akkor kivágyott a pártot. Hát már akkor nem állt még az én fülétem, vagy addig még használva, hogy kifogyott belőle. Nem, nem, még szépen. Majd nem közik. De adok én azt a keveset, odaadom te neki. Azért nem tudom semmit sem. Ilyen kell. Na, fél szállt ez így ennyi, nem, semmi az jó forma. Vagy nem is nem kell. Nem indul. Ha nem indul. 3-5-5 hoztál százni. 80. Rágája adják, jócska. Az a tölzölt igazat a emelik az áll. 100 dinár összeszaktak, hogy megyünk. Most ad 3-at. Nyert egy ilyen levesbe. Ott meg kézete vettük. Csökkentik a mennyiséget. Hát persze. Az ár... Az árát tartják meg. Ja. Nem, vég. Tudod, mit kell csinálni? Ki kell fizetni a fele benzin, még a fele olajat. Az a magnetkör. Az van itt a kárában, az a vastag. Hányas ez az olaj, amit hozzál fülésten észre? Én nem tudom, ez direkt. Én van az egy új fülés, az még új. Még van itt az a fülés, az nem lesz a kapcsolatban. Új, még. 501-es, az a nem neki. Nem, titok. Nincs rá írva. Na, nem ér rajta, hogy ez az, ami vékonyabb lesz. Hát írja már, hogy nézzel a falba. Nem ér rajta. Nem írja. Csak annyira, hogy fal, új ez a lámpa, semmi más nem ír. Vagy ezt nem bele való, de ezt bele kell öntenet az lámpa való. Ugyanúgy megölt az a... Ma megindítok a fűrészedet. Melyiket fogom? Ezt is kell raknom. Hogy indítottam? Nincs se. Ez akkor raktad össze, vagy raknik össze, vagy nem tudod össze rakni. De nem bírt most el se jönni. Mi? Te sem bírt jönni hozzá az autó. Kifogy a benzin. Hogy elhozzam el, elbírom hozzá. Lerakom a csontat, hogy elhozom ide. És akkor itt azt rakjam, meg megindítsuk. Na. Na most akkor elhozom a fát, várjuk, hogy elhozom a fűrét. Elhozom a fűrét. Elhozom a fűrét, legyünk a mamával könyv megoldom. Jön a szalott, akkor aztán összehozunk. Sok mennyi külön egy kicsit. Ja. Hát, hogy elhozza a dobozba a fűrét, mert összegyűl napig. Elhozom a dobozba, és megállt össze. Hát, jó. Le kell másolni róla. Ilyen is villágerre. Igen, hogy... Mi? Villágér? Kaptál ilyen kévelen ilyen... Van, van, van. Ilyen faszik. Ja. Van. Mindjárt megváltjuk, hogy faszik. Mindig nem megjárjuk. Ilyen tojás mondtanya. Én akkor bővítem, hogy a Jancsika nem védőszedő így a kezdővel. Jöjtse bírat? Nem, a körülem, nem fogom körülem. Nem fogja körülembe nyomni, no. Szóval, amúgy meg nem kell jötte, neki, nem bírja. Nem bírja, no. Ah. Az nem nyom a körülembe. Ami jó van, a felike bele vagy a zsíri bele, nem is ilyen tojást találtam. Mert a... nem bírja. Nem érzi, tudom, hogy nem bírja, kenni ott a kerek. Te bírod? Hát nem bírod. Az alig, hogy csak úgy döntött, hogy belenyomd a körmit. No. Ezt még én használ, de ez a járó keletjének a fülőkvélet. A magyarát, ha nélkül az eső. Nem esélyt, ott voltam. Mondja, kört vissza. Meg kell nézni, állva. Gracias. Egy a bicikléhő. Várjál. Hát fog be kell zárni, mi? Nem jön ide semmi sem. Mi zárja, mi mondd meg? Nem lehet. Ezt az igazán, hogy oda vissza. Mi? Nem az az annyi. Minek mentél ki? Miért nem hagyod, akkor nem mész ki, és akkor nem, ami nem tudsz. Ezért értem volna, nem menj ki. Nem kell kimenned, jó? Akkor ne menj ki. Olyan lesz, amilyen. Ha nincs benne zöldség, akkor nem lesz benne zöldség. Levesbe. Nem volt, képzeld el, két. Másik nem volt. Kérdeztél. Hogy érted? Az miért a fenél? Mondom, hogy nagyon... Hogy ez? Fulladsz vagy mi? Fulladok, hogy gyöngyei... De miért nem pihensz akkor? Minek kell odaadjuk a szaladgálnod? A üljél le a konyhához! De minek mondtad ezt a pizzot? Mondd már még! Minek? Kinek kell, hogy ezt a cuccolját? Így? Nem, hogy szépen gyógyul. Gyógyul befelé. Kétszáz-kétszáznyolcvan jár vissza. Thank you.